Erzincanlı Ali Ekber Çiçek'ten alınan bir deyişle programımız sürüyor sevgili dinleyenler. Gülcan Kaya söylüyor. Erenler cemine her can giremez. İnsanı kamile kul olmayınca. Her mürşidim diyen mürşid olamaz. Edep ile erkan yol olmayınca. Yükletmezler sana.